Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 5 Ağustos Çarşamba saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Selli Tümer'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyesi. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun hocam. Ben kısaca sizinle ilgili bilgi notlarını dinleyicilerimize ulaştırmak istiyorum. 1974 yılında ODTÜ Kimya bölümünden lisans ve yüksek lisansınızı da 1976'da yine ODTÜ'den aldınız. Liverpool Üniversitesi'nden 1981'de ise doktoranızı aldınız. 1981-1995 yılları arasında ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştınız. 1997-2004 arasında ise TÜBİTAK'ın çeşitli kademelerinde ve en son olarak da başkan yardımcısı olarak görev yaptınız. Türkiye'nin en büyük araştırma gemisi olan Bilim ile Türk denizlerinde detaylı araştırmalar yapmış olan Cemal Saydam hocamızın özel uzmanlık alanı Türkiye denizleri, boğazlar, Marmara ve Haliç üzerine. Çöl kökenli tozların uzun mesafelere taşınımı ve bulut içerisindeki reaksiyonları sonucunda oluşan bereketli yağışlar ve bunların doğaya etkileri halen süren ilgi alanlarından. Türkiye'nin ilk tam otomatik kar rasat istasyonlarını Doğu Anadolu Yukarı Fırat Havzası'nda kurdu ve ilk NOAA uydu veri alıcısını da Erdemli'de kurdu. Ülkenin ilk uydusu olan Bilsat'ın da Çoban adlı algılayıcısının tasarımcısı da oldu. Evet hocam, ciddi bir yelpazeyle karşılaşmış durumdayız. Sizin yürüttüğünüz çalışmalarla ilgili olarak. Bugün konumuz Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabında sizin Kanal İstanbul Deniz Bilimleri Açısından Neden Olmaz başlıklı raporunuz üzerine bu programı gerçekleştireceğiz. Evet, bu kitap İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından biri olan Kültür Arşiv tarafından basıldı ve İstanbul Kitapçısı tarafından da satılıyor. 500 sayfalık 17 farklı uzmanlık alanından toplam 20 raporun bulunduğu bir kitaptan bahsediyoruz. Ben hemen sözü Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Cemal hocam, programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu Gürhan Bey'in sözüne ettiği Kanal İstanbul kitabında yer alan makalenizin üstünden geçmek istiyoruz bugün. Gerçekten Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerin bu kanalın niçin feasible olmadığını yahut yapılmaması gerektiğini gösteren makalelerin içinde önemli bir yer tutuyor sizin çalışmanız. Evet. Görebildiğimiz kadarıyla çalışmanızda öncelikle Türk Boğazlar Sistemi'nin kendine özgü yapısını başlangıçta gayet ayrıntılı olarak açıklıyorsunuz. ve buna bağlı olarak Marmara Denizi'nin hali hazır durumunu inceliyorsunuz, özellikle kirlilik bakımından. Ve Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'ne özellikle etkilerini değerlendiriyorsunuz. Ve makalenizin son kısmında da chat raporunda özellikle deniz bilimleri açısından yazılanların ne kadar yetersiz olduğunu, hatta doğru olmadığını ifade eden çok ilginç tespitleriniz var. Şimdi siz eğer uygun görürseniz özellikle makalenizin birinci kısmını ifade eden ve kendine özgü bir sistemi olan, yapısı olan Türk Boğazlar Sistemi'nin oşinografisiyle herhalde başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Teşekkür ederim yaptığınız girişe. En önemli yeri zaten dile getirdiniz. Türk Boğazlar Sistemi, adı da üstünde, sadece Türk Boğazlar Sistemi. Yani bunun dünyada başka bir benzeri uzaktan yakından hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla bunu tam anlamadan zaten Marmara'nın hiç yerine girmeden anlamıyor. İşte zaten yapılan hatalar da bunlardan oluyor. Aman canım, işte İstanbul Boğazı, Panama Boğazı, Süveyş Boğazı denip geçiliyor. Halbuki işte bizim sistemimizin ne kadar özel, bize has özellikleri olduğu ve sadece bizde olduğu bilinse, işte bu hataların hiçbirine girilmeyecektir. Bunun için de ne gerekiyordu? Böyle bir proje insanlar düşünebilir, siyasetçi düşünebilir. Yani ben onu yatsımıyorum, takdir de ediyorum, ama sorma lazım. Yani ya biz iki denizi birleştiren bir proje düşünüyoruz. İşte bahçıvana, bakkala, mühendise, avukata sorduk. Bir de deniz bilimcisine sormanız lazım. Çünkü iki denizi birleştiriyorsunuz. Maalesef bu yapılmadı. İşte yani en hayati hata, siyasetçilerin yaptığı hata bu oldu. Bu yapılmadan gidince herkes olur ne olacak canım, işte orada ne var, burada da var şeklindeki yaklaşımlarla maalesef bugünlere kadar geldik. Durum bu. Yani benim bu kitaptaki girişte özetlemeye çalıştığım, işte resimler koyaraktan Boğaz'daki akıntıların detaylarını vererekten anlatmaya çalıştığım da, bizim Boğazlar Sistemi'nin ne kadar özellikler taşıdığını belirtmek için. Yani gördüğünüz gibi mesela bugünlerde sizler İstanbul'daysanız çok daha güzel görürsünüz. Boğaz çok daha deli akar bugünlerde. Niye? İşte hem Poyraz rüzgarı var, hem Karadeniz'e giren suların en fazla olduğu dönemde. Şimdi 3-4 mil ise 5-6-7 millere çıkan hızlara ulaşıyor. Bir de onun üstüne geminin hızı bildiği zaman gemilerin çok daha hızlı Karadeniz'den Marmara'ya geçiş yaptığını görürsünüz. Veyahut da Şile sahillerinde denizin çok daha dalgalı yüksek olduğunu görürsünüz. Ama aynı anda Pendik sahiline geldiğiniz zaman deniz neredeyse 50-100 metre aşağı gitmiştir. İşte insanlar onu hemen deprem olacak şeklinde yanlış yorumlamalara girer. Halbuki tamamen rüzgarın deniz suyunu itelemesi. Karadeniz'de itelediği zaman bizim tarafta yükseliyor. Marmara'da itelediği zaman işte Pendik, Maltepe önünden ötelenip işte Erdek, Avşa o taraflara gidip yükseliyor. Yani çok dinamik bir sistemden bahsediyoruz. Gün saatler içinde değişen, tamamen kendine has özellikleri olan, işte bu hızla gelen su Marmara'ya jet halinde çıkar deriz, ama onun nedeni de rüzgar değildir. Karadeniz'den 50-60 metre kalınlığında giren Karadeniz suyu Topkapı önlerine geldiği zaman 10-15 metreye sıkışır. Yani hortumun ucunu sıkmış gibi olursunuz. Dolayısıyla su debiyi boşaltmak için o hacmi çok daha hızlı akacak. İşte o hızlı akış hem iyi hem kötü. İşte biz de bu çok özel bir olayın tetiklenmesine neden olur ve Marmara'nın zeytinyağı su gibi olan iki tabakasının karışımına neden olur. Yani boğaz çıkışında suyu alttan kapar, işte Yassıada'ya doğru hızla pompalar. O süreçte alttan gelen su işte değişik özellikler gösterir. Ama alttan gelen su besin maddesi dozdur. O Marmara'ya besin pompalar. Bunlar hep işte sadece ve sadece bize has, bizim bilmemiz gereken olaylar. İşte bu girişte bunları anlatma çalışıyorum ki Marmara'nın genel bir tablosu. Evet, hocam, evet. Evet. Buyurun. Yani aslında anladığımız kadarıyla Marmara'nın, yani Boğazlar Sistemi'nin kendi içinde, zaman içinde oluşmuş, çok jeolojik bakımdan çok da fazla uzun olmayan bir zaman bu, ama zaman içinde oluşmuş bir dengesi var. Ama evet, bu denge içinde dahi Karadeniz'in kirliliğinden özellikle doğan ve bu biraz önce belirttiğiniz sistemin, ki işte üst üst alt akıntılarıyla oluşan sistemin yarattığı bir ortam var. Bu ortam esasen Marmara Denizi'ni kirletiyor ve şimdi bundan sonra tabii Kanal İstanbul'un eklenmesiyle bu daha da egzajere olacak gibi görünüyor, ama anladığımız kadarıyla İstanbul Boğazı esasen mevcut durumu itibariyle de tehlike altında. Zaten bütün esası oraya dayanıyor. Yani sistemi anlatmaya başlayaraktan ta işte jeolojik geçmişinden gelerekten onu şöyle tarif ediyorum. Marmara Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'in astımlı doğan çocuğu. Yani bu çocuk doğuştan astımlı, bakıma muhtaç. Oksijen eksikliği çekiyor. Öyle yaratılmış. Kaç bin sene önce? 12.500 sene önce. Keşke zaman olsa yani. Jeolojik bir zaman süreci bile değil. Ama böyle bir yaratılışı var. Evet. Son 3.500 senedir de bu halini devam ettiriyor idi. İşte bu insan kirliliği, Karadeniz kirliliği, önüne gelenin her şeyi Çınarcık çukuruna atmasıyla sistem kötüleşmeye başladı. Yani Çınarcık çukurunda 300-400 metrede oksijen azlığının olduğunu biliyorduk. İşte onun için astımlı diyorduk zaten. Ama o giderekten çok kötüleşmeye başladı. Çünkü hatırlayın, önüne gelen herkes işte Kurbağalı Dire'yi kazır. O İzmit'i kazır diyeyim, Haliç'i kazır. Nereye gidecek onlar? Gider Çınarcık çukuruna atar. Ya yapmayın etmeyin, işte hep uyarılarımızı yapmamıza rağmen onu alıp da boğazı geçip de Karadeniz'e girip de Zonguldak tarafına atıp gelecek maliyeti göğüslemediği için hep Çınarcık Çukuru, hep Çınarcık Çukuru diye gidildi. Ama Çınarcık Çukuru da giderekten alarm vermeye başladı. Zaten bu alarm verme süreci ne diyeyim, mesela Bedrettin Dalan Bey'in zamanına kadar giden şeylerdi. Ne oldu? Haliç kokmaya başladı. Artık öyle bir hale geldi ki Haliç açık bir kanalizasyon haline gelince ya bir şey mi yapmamız lazım, ne yapmak lazım diye. Bizim zaten İstanbul'la ilgili çalışmamız da o dönemlerden başladı. Mesela işte geldik, bize dendi ki biz ağır kapıdan bunu denize atacağız, Karadeniz'in alt akıntısına göndereceğiz, siz de bunun oşinografik çalışmasını yaptık. Sistemin bize sormadan verilen kararın da fena olmadığını gösterdik. Haliç'e girdik, çalıştık. Haliç'i ben de çocukluğumdan beri İstanbul'lu olmam nedeniyle bildiğim yer. Baktık ki yani Haliç'te çalışmak gibi bir mesele, niye ayıptır söylemesi, insan dışkıları yüzüyor. Yani parçalanmamış halde yüzüyor. Siz orada araştırma yapacaksınız, mikroba bulaşmayacaksınız gibi bir suyla başladık. Ama alıyorsunuz suyu, ilk 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre işte o gördüğünüz iğrenç su. 5. metre iniyorsunuz. Allah Allah, yani bir hata yaptık diyorsunuz çünkü 5. metredeki suyla boğazın su kalitesi aynı. ya olur mu, hadi bir daha yap, bir daha yap. Sonra artık bunu gazetecilere de göstermeye başladık. İşte pompalama sistemi kurduk. Bakın birinci metre, ikinci metre, üç, dört, beşinci metre ile boğaz suyu aynı. Nedeni ne? Nedeni de işte köprünün dubaları. Yani köprünün dubaları Halic'in yüzeyindeki akıntı sistemini engellediği için ve oraya da kanalizasyon suyu çok girdiği için orada ayrı bir tabaka oluşuyor. Köprünün dubaları da bunun denize gitmesini engelleyince alın size işte o gördüğünüz rezil manzara. Şimdi bunları gördük ettik, sonradan da dediler ki işte Galata Köprüsü'nü ayaklı sisteme geçiriyoruz. Sistemin akıntılarına, hızlarına bakıyorsunuz. Bilim diyor ki ya bu ayaklı sisteme geçerse un kapanına kadar dakikalar içinde temizlenir. Hadi dakikalar demeyelim, bari saat diyelim, hani yanılır oluruz falan şeklinde yaklaşmaya başladık. Ama bilim şaşmadı. Dakikalar içinde hakikaten un kapanı köprüsüne kadar boğaz kadar temiz su oldu. İşte bunlar yani bilime dayandığınız zaman yapacağınız öngörüler sizi böyle büyük bir şekilde yanıltmıyor veya hiç yanıltmıyor. Niye? Çünkü ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz. Ya şöyle olursa böyle olur. Ne de öyle oluyor. İşte bütün bu bilgi birikimlerinden sonra Kanal İstanbul'la ilgili de aynı uyarıları yapmak durumunda kalıyoruz. Ve benim yaptığım uyarı hep şu şekilde oluyor. Diğer bütün mesela kitapta o kadar hocamın katkısı var. Benimki ortada 3-5 sayfalık bir şey. 3-5 sayfalık bir şey ama benimkinin geri dönüşü yok. Yani diğer hocalarımızın yazdığı her şeyin geri dönüşü var. Elbette maliyeti var. Kimisi 100 bin dolar, kimisi 1 milyar dolar. Ama hepsinin belirli bir maliyet karşısında geri dönüşü var. Ama benim bahsettiğim olayın geri dönüşü maalesef yok. Eğer bunu yapıp, eğer Karadeniz'i bir defa akıtmaya başladınız mı, geçmiş olan yapacak hiçbir şey yok. Şimdi nasıl hiçbir şey yoka gelince de şunu diyoruz. Şu anda İstanbul yaşıyor. Yani ekonominin, her şeyin belki iyi yerimiz. Ya burada insanlar tuvalete de gidecek, sifonu da çekecek. Yapacak başka hiçbir şey yok. Bununla baş etmek durumundayız. Bunun da metodolojileri var. Ne yapılıyor? Arıtıyoruz. İleri arıtıyoruz. Hiçbir şey yapamazsak filtreliyoruz. Ve o suyu Marmara'nın yüzeyine vermektense Marmara'nın altına verip Karadeniz'e taşınmasını sağlıyoruz. Görüyorsunuz işte arıtma tesisleri yapılıyor oraya buraya. Paramız oldukça, ekonomimiz iyileştikçe daha iyisini, daha iyisini, daha iyisi derken daha iyi arıtım yapanı da yapıyoruz. Etap etap onları yapınca Marmara'nın altına verdiğimiz atık su daha da az kirli olacak. İşte bunun ölçeği İstanbul'daki kişilere sifon çekme diyemediğimiz için bunun ederi senede 2.2 kilometre küp. Bu kadar atık su Marmara'ya giriyor. Bu kadar atık su ne yapıyor? Bu kadar atık su Marmara'ya öyle bir ilave oksijen yükü getiriyor ki adam diyor ki üstüme daha fazla gelmeyin. Ben anca bununla baş edebiliyorum. Bana daha fazla yük vermeyin. Bunu nereden anlıyoruz? Yaptığımız oksijen ölçümlerinden anlıyoruz. Dip sudaki oksijen diyor ki aman ben bittim bitiyorum, üstüme fazla gelmeyin. Biz de uyarıyı yapıyoruz. Aman diyoruz, bakın bugünkü atık oranıyla Marmara'nın altı alarm veriyor. Lütfen bunun üstüne daha fazla gitmeyin. Şimdi durum bu. Eğer siz İstanbul kanalını açarsanız Marmara'ya 2 kilometre küp daha ekstra yük getiriyorsunuz. 2.2 ile baş edemeyen sistem, yani İstanbul'un şu anda 2.2 kilometre küp yüküyle durum ben baş edemiyorum diyen sisteme 2 kilometre küp daha, yani %100 artış getirdiğiniz zaman ne olur? Ölür. Yani işte biz de bunu hastası anlatmaya çalışıyoruz. Yapmayın, etmeyin. Ha bunlar yetmiyormuş mu gibi mesela Marmara'ya kendi kendine zaten başı belada Ergene havzası temizleniyor. İyi tabii temizleyin dedi. Yapın. Suyu nereye atacağız? Marmara'nın altına. Dur. Yapamazsın. Yani adam kendi sistemiyle zaten zor baş ederken bir de buna ekstra dışarıdan oradan buradan yükler getirdiğimiz zaman kanala falan gerek kalmadan göçebilir. Bu uyarıları yapıyoruz. Peki nereye atalım? Gidin Saros Körfezi'ne atın. Ya hocam yapma orası turistik olur mu bilmem ne fırlanta. Ne yapacaksınız o zaman? Tuvalete gittin sifon çekmeyin. Yani şey de değiliz hani böyle herkesin hoşuna bizi bazıları zannediyor ki yeter işte siyasi görüşleriniz öyledir onun için karşı çıkıyorsunuz. Yok hiç öyle bir şeyimiz yok. Biz bilimin tarafındayız. Siyasi görüşümüz elbet var. Onu sorulduğu zaman gidip sandıkta cevabını veriyoruz. Onun dışında bilim ne diyorsa onu dile getirmek bilimin tarafı. Biz taraflı mıyız? Elbette taraflıyız. Yani %100 taraf tutan biriz ama bilimin tarafı. Hepsi bu. Evet hocam, sanırım Elvan'ın bir sorusu var. Hocam şimdi şöyle esasında bu raporda da yer alan konular içerisinde belki de sizin konunuz bir daha bir uzun süreci kapsadığı ve de görünürlüğü daha az olduğu için belki çok fazla kamuoyu tarafından rahat algılanan bir konu değil. Evet. Bu anlamda işte deprem olduğu zaman diyoruz ki binalar yıkılacak ya da işte köprüler zarar görecek, şu olacak, bu olacak filan. Sizdeki olay tabii bir çevre felaketinin belli bir süreç içerisinde yaşanması. Bunu kamuoyuna anlatmak açısından sizin böyle değişik önerileriniz var. Bu işte bir tanesi de galiba öneri demeyeyim de söylemeniz var. Bir tanesi için kampanya herhalde, yapılırken. Zannederim bir şey diyecektir. Doğrudur. Şimdi benim bahsettiğim konu gözden ırak olduğu için gönülden de ırak oluyor maalesef. İşte biz de bunu evet, o... yana yakıla dillendirmeye çalışıyoruz. Onu kısa zaman önce olan Halic'in kokusuyla hatırlatmaya çalışıyoruz. Bakın kokar, deniz kokmaz değil. İşte Haliç'te başımıza geldi ama nedenini bildiğimiz için halledebildik. Ama burası bir iki defa kokarsa bunun asla geri dönüşü yok. Yani işte derdimiz o. Yani eğer Marmara Denizi kokarsa, şimdi diyoruz ki mesela Bebek önlerine gittiğiniz zaman veya Kandilli önlerine gittiğiniz zaman böyle dipten su çıkışlarını görürsünüz. Kuleli askeri lisesinin önünde falan. Niye? O işte alt su üst suyla karışıyor. Boğazdaki bir hidrodinamik olaydan dolayı. Aynı şey Topkapı önlerinde de oldu. Şimdilik suyla karıştığı için onu ancak kılavuz kaptanlar anlar. Çünkü onun içinde nereye girecek, girmeyecek bilmesi gereken şey. Onun için kılavuz kaptan çok önemli. Şimdi suyla karışıyor ama ilerideki bir gün Marmara'nın altı ölürse bu sefer hidrojen sülfürlü su yüzeye gelecek. Hidrojen sülfürün de Tanrı bizi öyle yaratmış ki milyonda bir veya milyarda 50 olsa biz bunu hissedebiliyoruz. Bu kokuyu alıyoruz. Ne bu? Çürük yumurta kokusu. Hı hı. Hiç de hoş olmayan bir koku. İyi, bu geldiği zaman İstanbul'u unutun. Bir daha. Çünkü geri dönüşü olmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Herkes gözünüzden uzak olduğu için sallamıyor, etmiyor, gidiyor. Ama düşünün ki bakın bu kadar kitaplar çıkıyor. Bu kadar ben televizyonlarda, radyolarda burada çalışmış arkadaşlarım adına bunu dillendiriyorum, ediyorum. Bir Allah'ın kulu da çıkıp yani şimdiye kadar zaten hiç bu işi savunan bir bilim adamınla konuşamadık. Ya yok ki olmaması doğal ya çekiniyorlar ya bilgileri yok. Ne bileyim yani ya da çıkmayın konuşmayın falan deniyor. Nasıl onun için ne bilemem. Ama ÇED raporu var. ÇED raporu var. Mesela ÇED raporuna geldim. Orada en can alıcı şeylerden bahsettim. Diyorum ya, ÇED raporunda oksijen ölçmüş. Şimdi deniz suyunda oksijen ölçmek bir sanattır. Niye? Çünkü denizden aldığınız suyu en ufak bir dikkatsizlik yapsanız atmosferden gelen oksijenle hemen zenginleştirme olasılığınız vardır. Ve hakiki değeri hemen kaydedebilirsiniz. Onun için özel uzmanlık ister. Yani oksijen ölçmek öyle işte soktum aldım ölçtüm derseniz yanılgı payı çok olur. Marmara Denizi'nin en önemli aksesinde hep oksijen diyorum. İşte sonra da ÇED raporundan alıntı yapıp koymuşum oraya. Çınar Mühendislik diyor. Aldık diyor. Çınar Mühendislik laboratuvarında veya bilmem ne Yüksel laboratuvarında analiz ettik diyor. Yüzeyden su aldık, aşağıdan su aldık, onları karıştırdık. Sonra da ölçtük diyor. Şimdi bunu böyle ifade eden bir zihniyet ne denizden anlıyor, ne bilimden anlıyor, ne oksijenden anlıyor. Yani o kadar böyle hakaretvari, o kadar ülkeyi küçük düşürten, niye? İşte Türklerin hali, alın işte oksijeni nasıl ölçmüş diye, hani ibretlik olabilecek şeyler. Bunu yapman cesaretini kimsenin olmaması lazım. Yani oksijenin bu kadar önemli olduğu bir denizde öyle ifadeler kullanıp sonra da o suyun yönetmeliklere uygundur denmesi hakaret. Yani bilime hakaret, topluma hakaret, harcanan paralara hakaret. Onun da ötesi, burada da yazıyorum, bakın yine söylüyorum, topluma gene ulaşıyor. Bu ÇED raporu ilgili bakanlığa gidiyor. İlgili bakanlığın komisyonlarından geçiyor. En azından demeleri lazım ki ya bu Cemal Hoca okursa bunu anlar eder. Bari şu lafları çıkartalım. Yani koymayalım. Üzerinde falanı bırakın. Ya çıkaralım ne olacak? O olmazsa da bir şey olmuyor. Ama koyduğunuz anda işin kalitesini gösteriyorsunuz. Nerede? Bakanlık seviyesinde de. Şimdi yarın öbür gün bunu bir konsorsiyum alsa, ben o konsorsiyumun karşısına çıksam almış da böyle ölçümlerle yapılmış bir rapordur dese ne diyecekler? En ufak bir uzman bunu görse, bu iki satırı okusa bu kaldırın atın bu çöptü raporunu çöpe diyecektir. Yani ha burası yanlış da canım gerisi doğru herhalde falan olur mu? O zaman neresi yanlış neresi doğru mu olacak? ÇED raporu dediğin her satırını inceleyip sık dökeceğim bir şey. Evet, yani özellikle bu konuda böyle, değil mi? Nereden baksanız silkat garibesi, zavallılık. Ya bu ülkenin en büyük projesi olacaksa öyle mi olmalı? Ülkenin en büyük projesinin ÇED raporunda bu kadar zavallıca, bu kadar bilimsel, gayri bilimsel ifadeler olur mu? İşte bunu dile getiriyoruz ve bir kişi de çıkıp diyor ki gel bize de anlat. Yanlışsın. Hocam şurada kabahatlisin. İyi olabilirim. Konuşalım. Niye? Kaç denirliğim yok. İşte sizin programınıza da katılıyorum. Olabilecek her ortama da katılıyorum. Neyi savunuyorum? Bilimi savunuyorum. Başka hiçbir şeyi savunduğum yok. Bu yapılırsa topluma nasıl bir felaket gelir? Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha nasıl gelir isterseniz onlardan da bahsedeyim veya ikinci bölümde bahsedelim. Evet, bir küçük ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümde konumuza devam edelim hocam. Açık Radyo'dasınız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam hocamız. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyesi. Evet, Nuray hocam söz sizde, buyurun. Evet, hocam... Kanal İstanbul kitabındaki makalenizde vurguladığınız birkaç nokta var. Onlarla ilgili sormak istiyorum. Tabii bu Karadeniz ya Boğazlar Sistemi'nin kendi içindeki çalışmasından doğan ve Kanal İstanbul'un eklenmesiyle de agrave olacak kirlilik probleminin dışında Başka kirlilik kaynaklarından da söz ediyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii tarama, muazzam bir tarama yapılacak. Özellikle güney kısmındaki kanalın güney kısmındaki Küçükçekmece Gölü içinde yapılacak tarama çok zararlı maddeleri ihtiva ettiğinden ve bunun da büyük bir ihtimalle sizin esasen mevcut durumda da çok kirli bir çöp deposu, bir nevi çöp deposu olarak kullanılan Çınarcık Çukuru'na atılma olasılığından söz ediyorsunuz. Tabii ayrıca Karadeniz'de yapılacak olan 38 kilometre boyunca yapılacak olan dolgunun yaratacağı kirliliğin aynı şekilde Marmara'ya aktarılması söz konusu. Ve nihayet kurulacak yeni yapılaşma, yeni şehir dolayısıyla işte 500 bin deniyor ama bunun herkes 2 milyona kadar çıkacağını düşünüyor. İstanbul'a gelecek yeni, yani Marmara Denizi'ne gelecek olan yeni kirlilik yükü üzerinde uyarılarda bulunuyorsunuz. Bu konuları biraz açar mısınız? Tabii, hepsini güzel özetlediniz aslında. Şimdi kanalı yaptınız diyelim. Etrafına yerleşimleri de yaptınız. Veya kanalı yaparken, daha yapmadınız da hani yaparken ne yapacaksınız? İşte Küçükçekmece, Sazlıdere barajlarını birleştiriyorsunuz Marmara'yla ki kanalı açasınız. Küçükçekmece ve Sazlıdere dediğiniz yılların birikimini içeren dips çamuru ihtiva ediyor. Hani oralara yüzmeyin etmeyin derler. Niye? İşte balçıktır, batarsanız boğulursunuz falan. İşte o balçıkların şuyun buyun kazındığı zaman tek adresi var Marmara. Şimdi bu kanal daha açılmadan. Uzmanlar özellikle TÜBİTAK'ın yaptığı katı atık madde analizleri aman sakın ha, yani buradaki en ufak bir maddeyi Marmara'ya yaklaştırmayın. Feci oksijen tüketimine sahip. Çok kirli, aşırı yüklü. Bunu ne yapın yapın, eğer yapacaksanız bu işi kanaldan uzak tutun, Marmara'dan uzak tutun şeklinde. Yapılmayacak tabii ki, hepsi Marmara'ya direkt olarak gelecek. Tam Karadeniz ve Marmara tarafında kilometrelerce dolgu alanıdır düşünülüyor. Şimdi bunu Karadeniz tarafında yaptığınızı düşünün. Orada attığınız, denize attığınız her bir kamyon atık veya çamur tekrardan mevcut boğaza gelip oradan Marmara'ya giriyor. Yani boğazı geçip de Zonguldak tarafına gitme şansı yok. Trakya tarafındaki her atık su veya her su, Tuna'dan gelen su geliyor, boğaza giriyor. Hadi gene yük getirdiniz. Şimdi biz de hep diyoruz ya, aman Marmara'ya sakın ekstra yük getirmeyin. Bu kendi başına ilave yükler getiriyor. Hadi kanalı yaptınız, ettiniz. İnsanları yerleştirdiniz. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi. Ya tuvalete gitme yasağı getireceksiniz ya da arıtım tesisleri kuracaksınız. Nerede kuracaksınız? Kanalın iki yanında. Nereye atacaksınız? Kanalı atsanız direkt Marmara'ya geliyor. Kanal boyunca taşıyıp taşıyıp Marmara'nın altına atsanız inanılmaz maliyetler, olacak şey değil. Karadeniz'e atarız. Karadeniz'e atsanız Boğaz'dan yine Marmara'ya geliyor. Yani her açıdan inanılmayacak kadar kötü tasarımı değil de etrafınızdaki doğa böyle. Doğa, doğal akıntılar her şeyi Marmara'ya getir, Marmara'ya getir. Marmara'nın da durumunu söylüyoruz işte. Aman yapmayın, etmeyin şeklinde. Şimdi mesela Marmara'yı kirlettik. H2S'li ortam yaptık. Marmara elden gitti. Ne olacak? Olacakları söyleyeyim. Hani kokuya falan da gelmeyeyim. Balık. O neydi olacak? Unutun. Balık diye bir şeyi unutun. Ne Karadeniz'den Akdeniz'e gidecek, ne Akdeniz'den Karadeniz'e. Niye? Çünkü H2S'lik ortama balık gelmez. Bitti. O zaman ne olacak? Bilmiyoruz. Ekoloji buna bir şekilde bir reaksiyon verecek. Nasıl verecek? Olduğu zaman göreceğiz. Çin'den kestirmeniz diye bir şey yok. Değer mi? Değiyormuş. Daha doğrusu bunlara ilgili hiçbir atıf yok. Çünkü girmek istemiyorlar. Diyorum ya, bakın bu kadar işte en son gene raporda bu kadar yatıyorum, kalkıyorum, oksijen diyorum. Belki biraz anlarlar ederler diye aşı kesin üretim sistemlerine etkisini bahseden yayınları gösteriyorum. Benim değil, Çinli'nin yaptığı yayın. Aşı testi ortamda tuttuğumuz farelerde diyor, kalıtımsal düzeyde, yani nesilden nesile geçecek şekilde erkek üreme organlarında ters etkileşim gördük diyor. Bu biliniyor zaten. Yani bilinmese sırf aşı kesli diye niye Haliç'i temizleyelim, niye İzmir'in bayraklısını temizleyelim, koklayın dursun olsun, ama olmuyor işte. Hem etrafa zarar veriyor hem insan sağlığına zarar veriyor. Marmara'nın böyle olduğunu düşünün. Ve yaşanmaz. Şimdi Marmara yaşanmaz demek kolay. Bu Marmara yaşanmazsa Türkiye ekonomisi göçer. Yani bu kadar basit. Bakın Marmara bölgesinden bahsediyorum. İstanbul'dan bahsetmiyorum artık. Marmara'nın dip tarafı anoksik seviye, anoksiyeye giderse Marmara bölgesi kokar. O zaman da diyorum ki işte insanlar tarihe çekil çekil geçiyor. Bunu geçmişte birileri yapsaydı biz şimdi onun kokusunu çekecektik. Biz yaparsak gelecekte bizim kokumuzu çekerler. Efendim hata yaptık. Siyasetçiler diyor ya hata yaptık. Olabilir, yapılabilir. Ama bu konunun geri dönüşü yok. Gelecek 10 bin sene. Niye 10 bin sene? İklim değişikliği süreçleri beklemek durumundasınız. 10 bin sene sonra düzelir mi hocam? Ne bileyim ben. Belki düzelir. Ama süreç maalesef öyle. Artık bir sene, iki sene sürecinden çıkıyor. Bunları görebildiğiniz için de uyarıyoruz. Yani bu vazifemiz bu değil mi? Uyarıyoruz, ediyoruz. Hep de diyoruz ki ya belki hata yapıyordunuz. Olur ha. Çok büyük bir şeyi gözden kaçırıyordunuz. Hakikaten hayırlı bir projedir. Videonu savunan bir insan da çıksın karşımıza işte açık radyoda. Gelsin desin ya hocam böyle böyle sen hata yapıyorsun şurada şurada. Şöyle olacak. Ya başımızın üstünde yeri var. Yani eğer hata yapıyorsak kabullenmekte bir yerden. Biz bilim insanıyız, hata yapıyorsak kabulleneceğiz. Ama hata yapıyorlarsa da kabullenmek zorundalar. Çünkü ülkenin geleceğini ilgilendiren bir şey. Niye İstanbul'da depremden ölüp ölüp korkuyoruz? Ben Ankara'dayım, aman bana bir şey olmaz diyemiyorum ki. İstanbul'da deprem olursa fakir bir ülkenin çocukları olacağız. Niye İstanbul durursa Türkiye duruyor. Bunun bilincindeyiz işte. Marmara giderse Türkiye gider. Yok hocam gitmez, sen öyle abartıyorsun, ne diyorsunsa hiç başka yapacak bir şey yok. Buyurun dinleyelim. Hocam peki Marmara'yı konuşuyoruz da Karadeniz'e etkileri nasıl olacak? Olumlu olumsuz bir etki söz konusu mu Karadeniz'in? Olmaz mı? Karadeniz'in ekolojisi de tamamen değişecek. Karadeniz bundan 12 bin sene önce göymüş. Ama şimdi adı üstünde Karadeniz. Niye? Çünkü Akdeniz suyu gelip Karadeniz'e giden bir su. İşte verimliliği ortada, balığı ortada, göçyolları ortada. Siz şimdi Karadeniz'den, ben bir zamanlar musluk problemi diyordum da birazcık gelme dalga geçiyorlardı. Karadeniz'i dolduran sular aynı. Boşaltan su musluk bir boğazdı. Şimdi siz bir tane daha boğaz açıyorsunuz. O zaman ne olacak? Karadeniz'in su seviyesi azalacak. Neredeki azalacak? Yüzeydeki azalacak. Yüzeydeki az ki kaldı ki kendi chat raporları da öyle söylüyor yani. 5 ila 11 santim azalacağını söylüyor kendi chat raporları. O zaman ne olacak? Oraya giren tuzlu su artacak. Şimdi 12.500 senenin yerleşmiş bir rejimi var. Siz bunu bir anda değiştireceksiniz. Bir anda değiştirince ne olacak? Karadeniz buna bir tepki verecek. Ne verecek? bilmiyoruz. Etki verdiğinde göreceğiz. Ama hep şunu diyorum. Biz Karadeniz'de araştırmaları yaptığımızda Rus'u, Bulgar'ı, Rumen'i hepsi beraber yapıyoruz. Dolayısıyla benim bildiğimi onlar da biliyor. Rus bilim adamı uyaracaktır kendi başkanını. Efendim bu böyle böyle bir proje yapılırsa Karadeniz'de şöyle şöyle olur. Bu da bizim çıkarlarımızı engeller, değiştirir, zorlar, bir şey diyecektir. Diyecektir yani bunu Ruslar yapsa ben de hükümetimi uyarmak durumundayım. Bakın ya buraya, Volga'ya, Tolga'ya bir şey kanal yapıyorlar, baraj yapıyorlar. Bu bizi etkiler, aman bunu durdurun. Demiyor muyum? İşte Mısır'la Sudan arasındaki olayları düşünmek yok. Herkes kendi çıkarını korumak zorunda. Peki şimdi niye bir şey yapmıyorlar diye hemen akla geliyor. Evet. Niye yapsın? Kim kiminle ne kadar dost görüyoruz. Bugün öpüşüyoruz, yarın birbirimizin boğazına sarılıyoruz. Yani yurt dışındaki diplomatik ilişkiler maalesef böyle. Herkes kendi çıkarına. Bizim olmayacak bir şey için para, emek, zaman harcamamız bizim düşmanımızın kârhanesine yazıyor. Düşünün Kanal İstanbul için harcanan paraları, yapılan emekleri, şunları bunları. Bu Putin'in ağzının ucunda olmaz böyle şey demesine bağlıysa ondan sonra da gelin yapın. Yani dünyadaki güç dengeleri ortada. Nelerin ne olduğu ortada. Diyorum ya benim bildiğimi Rus da biliyor. Bir gün uyaracak. Niye şimdi uyarmıyor? Neden uyarsın? Yaptığımız her harcama onların kârhanesine yazıyor. Maalesef böyle. Yani uluslararası ilişkilere de böyle bakın. Ama Ruslar bizim artık çok tanıdığımız, dostumuz diyorsak işte görüyoruz. Yakın tarihe bakın Ruslarla zikzakları. Dost muyuz, düşman mıyız? Görün. Amerikalı ya bakın işte. Burnumuzun dibinde kimleri besliyorlar, ediyorlar. Bizden başka dostumuz yok. Ama maalesef de bizden başka düşmanımız da yok. Biz düşman değiliz. Biz vatanın, milletin yetiştirdiği insanlar. Beni niye yetiştirdi bu vatan? Belki diyecekler ki yetiştirilmez olaydı falan filan. İçinden söylen çoktur. Ama yetiştirdi. Ama ben doğruları söylemek durumundayım. Dinlemekte durumundasınız. Şunu sorabilir miyiz? Yani şimdi uluslararası hani ortak suların kullanımı ile ilgili filan bir takım düzenlemeler var. Hatta bu konuda bizim bu şeyde GAP bölgesinde Güneydoğu Anadolu projesi yapılırken de filan bir takım kredi en azından bulunması konusunda sorunlar çıkmıştı. Şimdi bu da böyle bir yapıda uluslararası platformda tartışılması gereken bir yapı mıdır? Onu elbette tartışmayı açmak istiyorlar. Montreux'u masaya yatırmak isteyen. Yani ticaret ve bu geçişlerle egemenlik hakları ile ilgili ama şey açıdan ekolojik açıdan mesela hani Karadeniz'in yapısını oldukça değişecekse oradaki kıyısı bulunan ülkelerin demin de siz söylediniz bu konuda ciddi olarak bir itirazı olabilir. Bunu uluslararası anlamda işte Birleşmiş Milletler şu bu filan gibi böyle dünya çevre örgütleri bağlamında bir tartışmaya açılması söz konusu olur mu? Olabilir, olması lazım ama biz böyle mesela oturup ben böyle bir şey yapsam yiyeceğim damga vatana aynı damgası olacaktır. Yani onu da hani, vatanını milletini seven bir insan olarak oturup da kendi ülkemi başkasına mı şikayet edeceğim? Ya bakın bir şey yapıyoruz, rezil olacağız, şudur budur denir mi? Yani olacak şey değil bunu kendi... Bunu sizin söylemeniz değil ama o ülkeler. Evet, aslında bu Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabının yabancı dile çevrilmesi son derece gerekli herhalde hocam. Yani dünyaya da yayılması lazım bunun. Çünkü İstanbul Boğazı ve Marmara sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın kıymetli lokasyonlarından birisi. ve o nedenle bu değerli kitabın mutlaka dünyaya yayılmasını sağlamak önemli görevlerden birisi diye düşünüyorum. Dilerim İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu görevi üstlenir ve süratle yerine getirir. Çünkü sadece çevre ülkeleri açısından da değil, zaten dünyanın ne halde olduğunu görüyoruz. Yani iklim değişikliğinin geldiği seviyeyi görüyoruz. Bu bakımdan bu coğrafyadaki değişikliklerin de iklim değişikliğine olan etkisini ve sizin belirttiğiniz tehlikeleri bir türlü tartışmak lazım herhalde. Yani dünya çapında tartışmanın bence hiçbir zararı yok diye düşünüyorum. Olabilir ama işte o zaman da yani bizim kendi siyasi yapımızı birazcık hani irdelerseniz bu sefer de zıtlaşmaya sokmuş olursunuz olayı. Yani şunu düşünün, bakın ben bu kadar konuşuyorum, ediyorum, bu işi bilen edenler konuşuyor, ediyor. Çevre Bakanlığı hiçbirimize ya gelin bir de bize anlatın demedi. Diyemiyor. Evet. Daha yani bu platformda işimizi, sesimizi yükseltemiyoruz. Kaldı ki ben Çevre Bakanlığı'na laf da ediyorum. Ya ne biçim kurulunuz var diyorum. En evet. azından beni çağırıp olur mu hocam, bizim adam gibi kurumumuz var, sen yanlışsın. Niye bize böyle kötü laflar ediyorsun demesi lazım. Demiyor. Diyemiyor. Yani acıdır ki durum böyle. Kimse hayır olmaz bakın ya bilim buna karşı diyemiyor. Bunlar tabii benim bildiklerim. Yani kanalı açtınız. 200 metrelik kanaldan 300 metrelik gemiyi geçirdiniz. Hiç şimdiye kadar böyle boğaza bodoslama yanaşan bir kaza gördünüz mü? Hep kafadan giriyor işte. Boğaz'da yeni kanalda girdiğini düşünün o kafadan. Hemen yan çevrilecek. 300 metrelik gemi 200 metrelik kanalda baraj oluşturacak. Ne yapacaksınız? Petrol de taşıyorsa hiçbir güç onu oradan oynatamaz. Yaptınız mı bir anda siz 18-20 metrelik bir barajı? Hadi gelin çözün. Yani öyle olaylar var ki, öyle meseleler var ki, mesela bir programı da keşke kılavuz kaptanlarla yapsanız. Yaptık deseniz, hocam. Geç, yaptık hocam. Ha, buradan İki, geçer mi deseniz? Geçer evet, misiniz? Ölüm geçmez diyor hepsi. Evet, iki hafta önce kılavuz kaptanlarla yaptık programı. Kaptanla daha doğrusu, Saim Kaptan'la yaptık. O da bize kendi uzmanlığı açısından aktardı. Aslında sizinle yaptığımız bu program kitabın raporlarının dördüncüsü. İlk programı Nuray Aydınoğlu hocamızla yaptık. İkinci programı Derin Orhan hocamızla. Üçüncü programı biraz önce belirttiğim gibi Saim Kaptan'la yaptık. Dördüncü programı da sizinle yapıyoruz ve diğer makalelere, raporlara da devam edeceğiz. Süremizi hızla tamamladık Cemal Hocam. Size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bu konuyu hem incelemeye devam edeceğiz hem tartışmaya devam edeceğiz. Size önümüzdeki programlarda da tekrar başvurmamız gerekebilir. Sağ olun. Önemli bir destek verdiniz programımıza. Ben hocam teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Evet efendim. Bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Cemal Saydam idi. ODTÜ Erdem Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyesi hocamızla Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme kitabının Kanal İstanbul Deniz Bilimleri açısından neden olmaz raporu bölümünü konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler.